dingen weet. Maar het is nog wel gezellig. In de zon. Hoor nog wat muziek. Oh, dat komt uit de speakertjes. De mensen van de pizza oven zijn... die zijn nog aan het bakken. Zijn nog steeds aan het bakken, joh. Elio? Ah, Elio, als je dit hoort. Pizza voor Elio! Elio, je pizza is klaar. Dan ga ik hem heel even hier neerzetten. Ik weet volgens mij niet zijn. Hallo. Oh, ja, ik kan helemaal niet zien wie je bent. Hey. Oh. Ik ben stil. Hoi. Oh, jij liep gisteren met die megafoon rond. Ja. Ja, ik... rondgelopen, ja. Ja, ik kon het niet goed horen toen. Maar het was ook afgeleid. Ja, maar jij bent een beetje van hier of zo? Of, Ja, ik ben... Ik woon hier ook op het terrein. Oh, jij woont hier? Ja. Oh, is dat jouw vader die... Wil, dat is mijn vader, ja. In dat oranje jasje. Ondergrondse gebeuren daar. Ja. Of tenminste, boven... Daar wonen we. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Wat een leuk huis heb je dan. Dank u. Is het ja, toch? Ja. Of niet? Is dat leuk of niet? Ja, het is wel leuk. Alleen, soms heb ik ook dat ik dan... Dan heb ik lekker een keer een vrije dag en dan word ik alsnog opgebouwd. Dan kan je even helpen in de spoel. Dus dat is dan weer minder. Maar... Ja, precies. Ja. Wonen in je werk, dat is... Het is wel leuk. Ja, je hebt wel een mooi afwisselend leven, denk ik. Mm-hmm. Je bent veel buiten. Ja, dat is waar. En je hebt de Warmonder Hof gedaan, zo te zien, of niet? Nee, dat niet. Maar... Oh. Maar je bent wel fan. Je mag ook met volle mond praten, dat is Radio Patrol. Mijn vader die had toevallig nog zo'n trui in zijn kast liggen. Oh, kijk. En die was iets te klein voor hem. Dus hij zei, hey, Sil, hoe jij je? Dus hij heeft hem in mijn kamer gelegd. Ben jij groter dan je vader? Ja. Ja, ik heb hem wel eens gesproken volgens mij. Oh, hij zit daar. Hij zit daar. Verborgen achter iemand anders. Met een oranje jasje. Ja. Ja. Maar dus jij kent ook gewoon echt helemaal iedereen hier. Ja, nou, dat was toevallig een werknemer, dus. Oh ja. Ja, want er zijn heel veel vrijwilligers volgens mij hier die dingen doen, maar er zijn ook wel mensen die ervan kunnen leven nog een beetje. Ja, we hebben een aantal werknemers en een aantal vrijwilligers. Ja. En vandaag bij de Reclaim the Seats. Arden! Arden! Arden! Ja, die pizza's, dat is wel... Nee, ik ga even kijken of het hulp nodig is. Met de bieren in de eentje.